إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات شي توفيق برام عز وجل كي سنتير بوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان وملني سنبين دي بي ويسو نيجي نكون فبرام تير بدون وخينان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له ماتوك جامبي دال ميغي نيك تي جامبي نيك كو خامني داي خام دغ با بار توپ دغ غي وايي دغ غوغو موكاي جانغال نينن نيودول موم دي لين تي اورينتي مانغوك كون غيسون ناني دومو ادمو موم تي لو جيم تي والو دينام اك والو ادونام فاو رك مو نيك لو خامني داكاي تباخ تي خام خام mango ci xam xam ci la yëkëti ko di amé ci xam xam ci la jëm kanam di amé lolu motax société yi ku ci gëna won xam xam gannaaw ku ci gëna dello xam xam gannaaw nek société bu gëna dellu gannaaw mango lolu mom amul sikki sak mu tek ci mu ne aridan nafi' al muhassil lil maqsud هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله موني گرم دوغال گيغا خامني موي تاخ nga am la ngay wut te muy ngeerma nek borom bi tabarak wa taala ndax mu dogal sa kaw lamu dogal sa kaw nga nanguko gis nga ko lolou nekut lu yombu hakada dogal bi neex nit ñi mën nañ ko nangu te bo xole sax ndeysan sunu société yi rawati na sunu société tay ji da ngay fekk buntu dogal ñu am ci xéetu gattagn li yu reey reey reey reey dogal bu neex bu ñëwé nga fekk len duñ ci sante yalla waye sax dañuy jël xéewal gogou xéewal gu neex gogou ñu askanela ko kenen ku dul yalla waye nak bu dogal bu naqari ñewé nak ñu doko jox yalla doko askane yalla mu melni kon yalla dal moy ki tégaté yu metti yu neex yi mom ci ñeneen lay joggé ñu dul yalla lolu ak ëppal la ak jéggi dayo la pass pass bu yaqku la xol yu fébar la xol yu fébar la sétantalal bu baax nit ñi buñ contané ñu né diw la ma demba la wala ma samba la waye nak buñu fébaré buñu ñaké bu jafé jafé amé boutis amé fofu mom yalla rek ngay dégg ah dogalu yalla la dogalu yalla waaw lutax ba mu nexé waxo dogalu yalla la nga jël ko né diw la nga jël ko né ma demba la nga jël ko né ma samba la gis nga kon ab julit dal dafa wara nek ko xamni day gëm dogal bu neex ak bu naqari ñaar yépp ci sunu borom azza wa jalla lay bawo mom moy fa'alun lima yurid moy ki def lu ko sopp mu ne kon gannaaw dogal ga nak bamu tabé ba paré li war jambi moy mu gëreum nangu dogal bi ma ngok nangu dogalu borom bi tabarak wa taala ci kaw mu ngok mu ne lolu nak gannaaw ba dogal ba tabé la du la ko jitu mu ne khashyatu llahi azza wa jalla ra'su kulli khairin fil mashhad wal ghaib ragal yalla la crainte d'allah mune mom moy lan mom moy bop bepp gi yiw mangok ci tew ak faddu bir ak biti nga wet wala nga weteliku fo meuna nek na nga nek ko xam da ngay ragal yalla nga bayyi xel yalla mangok xamni sa borom mi ngi lay gis inna rabbaka labil mirsad mo xam dañ la denk alalu rew mi mo xam dañ la denk bokko momelu rew mi mo xam nañ la mëna denk mo xam denku ñu la dara yoro ben responsabilité waye fo nek ragalal yalla gis nga diina mom mo mëna tabax nit ki ci bir moko mëna défar ba nit ki mën di bayyi xel li bax ak li baxul mangok li yell ak li yellul mangok bay bayyi xel sax li nga xamanteni ni mom lañ tuddé murua moy akuk jombu manam amna ci mbir yi lo xamné aramul dé dédét agul ci degré aram wayé nak borom boromou nité ak borom xel mu sel daf ko sékhlu lolou lañuy wax jombu jombu na def nangam masalan xolal tay ñi nga xamné ñom lañuy tuddé ay politiciens té réellement bo xolé mathématiquement buñ ko jël sax nat ko ci ñom démocratie bo bu ñuy wax né mom lañuy xéxal ñom ñoy minorité ci réew mi gis nga ñom ñoy minorité ci réew mi mangok waye xol leen ñom ci seen bop jombu ñoo sagante ci télé yi ayi deg ñu invité ki tay mu wax ci moromam lu melni xamé té pourtant ñom ñaar ga gis buñ dajé ñu naan dañuy accolatanté est ce que gis nga parce que sa morom nekku fi nga mëna wax ci mom mais bu ngeen dajé ngeen di accolatanté gis nga mangok rawatina bo len xolé ñom ñep danaka ñi ëpp ci mom ku ci ñom ku ci nekk yaangi bi jaaw yaangi deg ku ci nekk yaangi bi jaaw manam yaangi gëna jégué sa bammel kon fofu nga warona gëna moyto yu aram yu ñaaw yi waye fofu nga warona gëna mëna jombé yenn yi ndax njabot ak sa gannaaw yaangi bayyi sa njabot sa kër ñuy bind ci journaux yi nan seen wayjur bind sa tour nangam de sagana nangam bind saga wo ci journaux yi bind ko ci internet yi diko genné ci ay vidéo ci télé bi mu nek ci ay archive ndax lolu rafetna rafetul xol len rek xol len sunu indépendance après juste indépendance 61 ba 1962 événement bu reuy bi nga xamanteni mo fi xewon ah ci digënté président bu ñëk ba ak premier ministre am ah mango xolé événement yoyu ñom ñaar ku ci toñoon sa morom tay ananga gis nga té pourtant dëgg dafa leer nañ ñëpp xam nañ ka amon dëgg ci ñom ñaar ñëpp xam nañ kañ toñoon kañ jaxaselon ak wa dëkk bi kañ doon tuumal ñëpp xam nañ ko kon légui gatché fu mu fété ah gatché ci kan la fété su féké ngor dess na su fekke ngor desna mangok kon dal da ngay fekk ne diine mom ndekete da fay yar nit ki diko xëc ci lepp lo xamanteni ni ngeenel la makarimul akhlaq la mu ko ci xëc ba diko xëc ci lo xamanteni ni sax nam nekkul ne farata la waye comme rafet na jek na mu ko ci xëc waye mu koy moytulo lepp lo xamanteni lu ñaaw la lu ñu téré lu haram lélé sax mu moytulo ko wala sax da koy moytulo bokoy moytulo lo xamni naam aramu de waye jekkur rafetul muy ak jombu lolu ñu bayiko xel bu baakha baakha baax mangok bu ko defé mune aktsarun nas innama yatakallamu bil haqq fi ridahu fa iza ghadaba akhrajahu ghadabuhu ila al batil وقد يدخله ايضا رضاه في الباطل من ني اوب سي نيت ني سوني واخ انما يتكلم بالحق في رضا بني واخ دغ رك داي فك ني كونتان ني دوغا مانا генي دغ ماغوك سولن دافالي لا نيو بغ كاي اه ني دوغا مانا واخ دغ نك ها ها واي نك سو فكنتني دانيو مير مون سين مير بوبو دالين دي генي سي دغ يوبلن سي نين mune legolek sax geureum gogu mu dal di koy duggal ci nen amna ci ño xamni non lañ mel gis nga ko mangok amna ci ño xamanteni di dal ah la waxkat ba waxone gis nga mangok la nga xamanteni ni mom moy beutu ngeurmane mom day gem ci lepp lo xamanteni sik la mangok waye beut bi nga xamanteni ni nak moy beutu ngeppite mom day wuññi sa ayeb yeb sa sik yeb ba legi xolen ko ci politiciens yi ñaata yoon comme niko xalé yi di waxe ñu gennel len var bi li nga don wax demb tay ak li nga don wax demb ak li ngay wax tay lepp nek ci ben nit demb yang ko don xarab diko xass diko tam dem tay ya koy tag wala bok demb yang ko don tag tay ya koy xass gis nga xola masalan yenn avocat politicien yi gis nga da ngay gis demb ñu don défendre ben client tay ñu fété ci benen position ñukoy xarab day na war gis nga motax gis nga seen mbiru politique yi motax alhamdullilah olof mom wax deug yalla langue bu riche la gis nga olof bu la né jaara politique moy lan moy jaara soupman gis nga batu politique ci ciosanu tegandayam ci olof moy ay soup ay naxé mbay dafa firi bopam motax wax deug jarna xolaat bu baakha baax jarna setantal bu baakha baax tay doxalin bobu nak yamul senegal rek ba ca kaw ma ngok ñi tuddé sen bop ay élite ak yu kenn xamul ay pays civilisatrice ak ay pays de grande démocratie ak ñoo fi ëpp ay njuj njaaj ñoo fi ëpp ay lu xor ma ngok ñoo fi ëpp ay njuj njaaj ñoo fi ëpp ay lu xor waaw mune qala ba'du salaf la takun mimman idha radiya adkhalahu ridahu fi al-batil wa idha ghadiba akhrajahu ghadabuhu min al-haq mune ñen ci mag ñu bax ñi ba'du salaf lolay teki salafa moy lu jitu ma ngok bu ñe salafu salih moy mag ñu bax ñi mune ñen ci mag ñu bax ñi nenañ la bul nek wala bul bok ci ñi nga xamni suñu contané rek seen contanté dal di len yobbu ci nen dañuy contane ba wax lu upp wala ñu def lu upp wala bok buñu méré seen mère bobu génné len ci deug nam mënun ko am deug dé mé nga mère ba jalgati mune bul bok ci lolu lolu kon gis nga dafa laaj akup yar akup contrôle magok bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.